baba. Pole kaka pole semeki ya kisanti sana. Unasikia ili maongele pa ndano ya moto paka juisi ya subuhi. Kaya, hey, Jojo Pio.